بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع. وقد جاء في البخاري na imekuja katika kitabu cha Bukhari wa Muslim na Muslim min hadithi Sa'd bin Abi Waqas, kuhusu hadithi ya Sa'd bin Abi Waqas akasema, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama qala, a'zamul muslimina jurma من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. سلقوا تزمزي أجيبكم با وكره لكم كثرة السؤال ممتكزي وقولي ذا مسألة مينجي ما لا يعني يسقوان فائدة kwa talibu ilmi. Na baadhi ya masala mengine ukiauliza huenda yakakuudhi wewe, ikakujia kwa njia ambayo hutarajii, kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu la tasalu an ashya'in tubda lakum tasukum. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam asema hadithi hii sahih ya kwamba a'zamu almuslimina, yani mtu ambaye kwamba a'zamu almuslimina jurman, wenye madhambi makubwa kabisa katika Waislamu, jurmu wa dhambi, man saala an shay, ni mtu akauliza kitu hukumu fulani, lam yuharrama, haikuharamishwa, fahurima min ajli masalatihi, ikaharamishwa kitu kama kile kwa sababu ya kuuliza kwake. Mtu ambaye ana madhambi mengi sana makubwa kabisa katika Waislamu ni yule mtu anayeuliza kutokana na kitu ambacho hakikuharamishwa, kikaharamishwa kwa sababu ya yeye kukiuliza. Ana dhambi kubwa sana, kwa hivyo haitakikani mtu kuuliza baadhi ya masala yale ambayo ما لا يعني مثلا بيكون باني ما لا يعني كما تقدمنا. قال ابن علان في شرح رياض الصالحين سيما شيخ، الأولى جنبو لكوانزا حمل سؤال نكويب حكم سؤال نكويب بيشا على ما يعم السائلة، jambo ambalo kwamba linaloenea wale mayaumu almasaila, mambo yanayoenea masala mengi, ambayo ni mushkilati zinazotatiza, wa muadhilati ni nzito, masala makubwa ambayo yasumbua watu, min ghairi dharura, pasi na dharura kawa muuliza mtu iye hana dharura yote ya kuyataka yale masala afahamishwe, lakini basi wauliza tu. Na vile vile haulizi pengine kuna watu hawajui, ili wapate kujua na wao kwa njia hiyo, min babi iyaka ani wajarata fasmai, na kukusudia wewe, lakini wewe mtoto hakika sikia tu, wewe usitie lako, sikia tu. Yaani maana wewe sikia tu, si lako wewe hapo, haya ni ya wengine. Sasa hilo lafaa, kitu kama kile kufanya mtu ni sawa sawa tu. طيب وعن اخبار الناس نكتك كجوا خبار زوات وحوادث الزمان نمتكيو ينايوتوكيا كتك كلا زمان وسؤال الانسان بخصوصه نمتكو كوليزا عن تفسير احواله kumfanfanulia mtu hali zake, fakad yukrahu dhalik, hilo ni jambo ambalo ni makruhu, halifai, hilo ni jambo ambalo kwamba ni makruhu. Masala ambayo kwa kule ni kwamba masala ambayo kwamba hayana maana wala hatupati thawabu katika kuyazungumzia, wala hatuhitaji katika dini yetu kuuliza, haifai. Na kuuliza masala yaliyopo ndani ya dini lakini kwa njia ya taajiz pia حيتكيو. نعم. وقد ثبت عن جمع من السلف كراهة نايم ثبيت كتكمان كوندي كوبا سانا كتكاويما ولو تانغوليا وباكومي تشكيوا تكلف المسائل. انتو كولي لازميشا كوليزا مسألة. يا انا لا كوليزا لكيني انا جي لازميشا. كوليزا التي بكوان لا يستحيل وقوعها باي haitokuwa ni muhali kupatikana masala kama yale, huenda ikapatikana adatan kiada au yanduru wukuha jiddan au inakuwa ikipatikana kwa uchache sana. Hadha shay nadir, maana kalili lujud, ni kitu ambacho kwamba kinapatikana kwa uchache sana au ni uzito sana kupatikana kitu kama kile, bimaana alaziz, yani kalilu wujudu أو له قيمة وثمن. نعم. لما في ذلك وسبب يعني باتكانا كتكاية مسألة من التنطع كوفوكا ميباكا والقول بالظن نكوزمزية مسألة كوانجية ظن سيكوى يقين الذي أنبقوان بأن لا يخلو صاحبه أنبقى هايبوكان وانجي كسيمان لكاية من الخطأ مكوس يبسكو ما قوله naangalie vizuri sana. Asadis ya sita, kariha lakum idha'ata almali, tumechukiziwa kupoteza mali. Na nahnu kulna istamalu almali fi tariqatin ghayri mashru'i, ni kutumia mali katika njia ambayo si ya kisharia. Tukapiga mfano ya mtu kununua mgoka au kununua tembo chafam au akaenda nyumba zile ambazo kwamba watu wa kawaida hawaendi. Nafikiri lugha yafahamika vizuri sana. Naam, twende. Almuradu bidhalika, matakwa ya hilo, infaquhu fi ghairi wajhil madhun, ni kuyatoa yale mali kwa njia isiyoruhusiwa na sharia. Fi ghairi wajhil madhun fihi shar'an, njia ambayo kwamba sharia imetoa amri itolewe ile kwa njia hiyo, wewe umetoa kwa njia tofauti na njia kama ile, haikubali hivi, ni makosa. Sawa ana kanat diniyatan au dunyawiyatan, sawa iwe katika njia hizo yale unayofanya ni ya kidini au ya kidunia. Walman'u min idha'atihi, na kuzuiwa kupotezwa mali ana nani, lian Allah ta'ala ja'alahu qiyaman limasalih al-ibad, hi mali ambayo mtume amekataza watu kuzipoteza na kuzitumia katika njia sawa, njia isiyokuwa sawa, ndio Mwenyezi Mungu kajalia ndio nguzo wa maisha na maslaha ya wanadamu. Bila mali mtu haweza kaishi, haweza kufanya lolote. Fa huwa qiyamun limasalih an-nas, ile mali inapatikana na hiyo ndio sababu ya msingi wa maisha binadamu kwenda vizuri. Sasa itumiwe vizuri mali kama hiyo. Wa fi tabdhirihi, na kuyafuja yale mali, kutumia zaidi ya vile inavyotakikana, au kaitumia katika njia ambazo kwamba si halali, وفي تبذيره تفويت تلك المصالح نكتك كيفوجي لمالي نكتمية بلا نظام تفويت لتلك المصالح نكبوتيزا مصلحة هذه مصلحة إنه تكان وباتوا الإسلام ويبوتيزا كوكتمية لمالي كوينجيه سوكوا ساو بيلي أسيما يستثنى كثرة الإنفاق na yavuliwa katika masala haya ya kutolewa mali wingi wa kutoa mali yako fi ujuhil birri katika njia za khair hakuna tatizo litahsili thawabi al-akhira ili apate thawabu siku ya kiyama lam yufawit haqqan akhara ahamma min hakukosa kwa kufanya hivyo haki nyingine ambayo ni muhimu kuliko maslaha ile itakayo hakikisha yale mali unayotoa kwa njia nini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo haitoa haingii hiyo haingii hiyo. Kwa hivyo watu wanatoa mali zao kwa njia ya ajabu sana. Hunaka man yanfiqu malahu kaanahu la yakhafu al-faqra, kama kwamba haogopi hata kukosa ile mali siku moja. Allah subhanahu wa ta'ala kampa moyo mkunjufu na kamfahamisha maana ya kuwepo mali nini, faida yake nini. Mtume asema almalu salih li rajulin salih, mali mazuri huruzukiwa mtu mwema anayejua mipaka ya kuyatumia yale mali. Almalu salih li rajulin salih, Allahumma ja'alna minhu. Tatu, qasama al-ulama al-infaqa ila thalathati anwa'. Ulama wamegawanya kule kutoa mali sehemu tatu. Al-awwal ya kwanza muharram, haifai. Njia ambayo kwamba ikitolewa kwa njia hiyo haifai ile mali kabisa, itolewe. Ni haramu kuitoa. Wa huwa an yunfiqa al-mala fil wujuhi al-madhmuma shar'an. Atoe mali kwa njia zile zilizokashifiwa zilizokatazwa kisharia, njia ile ambayo kwamba ni mbovu ni mbaya kisharia, hiyo ni njia ya kwanza ambayo ni haramu. Wa huwa yunfiqa almala fi alwujuhi almadhmuma shar'a. Sampuli ya pili au njia ya pili mustahabun, imependekezwa mtu anatoa atoe mali yake kwa njia hiyo. Wa huwa infaqu fi wujuhi alkhair, ni kutoa yale mali kwa njia za khair. Wa ta'ati, na kwa njia kumtii nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa i'anatu, na kusaidia. A'ana yu'inu, na kusaidia ala nashri dini Allahi ta'ala, na kuyatoa yale mali katika kusaidia kuenea dini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa i'la'i kalimatihi, na kupata ushindi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nafakati almustahabbat, na kutoa yale mali kwa njia zilizopendekezewa na sharia. Kwa hivyo hiyo ni mustahab, imependekezewa na ni sawa mtu kutoa njia kama hiyo mali yake. Athalith, njia ya tatu, annafaqatul mubah, yani mtu anayetoa yale mali kwa njia ambayo ni sawa, haikuharamishwa wala haikukatazwa, haikuharamishwa wala haikukatazwa. Asema wa hiya munqasimatun ila qismain, kutoa mali kwa njia mubah ulama wamegawanya sehemu mbili vile vile. Ahaduhuma, moja, ala wajhi yaliku bihali almunfiqi, yani itolewe kwa njia inayowana vizuri na hali ya yule mwenye kutoa ile mali. Almunfiqi wa biqadri malihi wa hali, na kwa anatoa kwa kiwango cha mali yake na hali yake inavyomruhusu. Fahadha laysa biidha'atin, huku siko kupoteza mali wala israfin wala kufuja. Fahuwa jaizun, yafa, si israfi. Madamu wewe watoa ile mali kwa njia na hali inayowana yule mtoaji na kwa kiwango cha mali yake na hali yake vile ilivyo, haina matatizo, ni sawa. Njia ya pili asema, anyunfika fima la yaliku bihi urfan, atoe yale mali kwa njia ambayo kwamba hayoani na ada ilivyoruhusiwa katika sharia. Kiada ilivyoruhusiwa katika sharia hayoani. Faljamhur ulama wengi ala anahu israf, kwamba hiyo nini ni israf, umechupa mipaka na utakuwa umeingia katika haramu. Innal mubadhirina kanu ikhwana shayatin wa kana insanu wa kana shaytanu li rabbihi kafura. Kwa hiyo mwanadamu amechupa mipaka hapo katika ile neema. Qala ibn Daqiq al-Aid dhahiru al-Qur'ani annahu israf, yani ukiangalia Qur'ani kwa uwazi kabisa hiyo itakuwa nini, ni israf moja kwa moja na ni haramu. Hiyo sehemu ya pili. Hadithi yetu leo ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, namba yake ni 1268. Hadha hadithuna al-yawm. Asema wa an Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhu, hadithi pokewa na Abdullah ibn Amr ibn As ani nabi, akipokea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala kwa asema Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, ridha Allah fi ridha alwalidain, radhiya ya waja radhiya Mwenyezi Mungu iko pamoja na radhiya wazee, yani wazee wakiridhia Mungu huridhia kumridhia mja, na wakikasirika kasirika. Ridha Allah radhiya Mwenyezi Mungu fi ridha alwalidain, huko katika kumridhia kuaridhisha wazee wawili. Wa sukhtu Allah, na hasira Allah fi sukhti alwalidain, huko katika kuwakasirisha wazee wawili. Akhrajahu Tirmidhi wa Sahawi ibn Hibban wal Hakim. Ha wakati tulionao ikhwan na izza, ni wakati hatari sana. Kathura al-uquq, imezidi watu kuasi wazee wao, kwa sababu watoto wa sasa wana sifa kama tatu hatari sana. Sifa ya kwanza, hawaelewi. Sifa ya pili, hawajali. Sifa ya tatu, yale wanayofanya wazazi kwa wao si kitu. Hili ni tatizo kubwa sana. Yaani unajua mtu huenda akamwona baba yake, pengine hata kwa katika makosa, akazingatia angalau kwamba yeye amefanana na babake kwa sehemu fulani. Kwa sababu mwanadamu alwalad mula bi ikhtidai bi abi, mtoto tabia yake anapendezwa kufanana na baba. Limadha? Liana sirru abihi, siri ya baba ni mtoto. Siri ya baba ni mtoto, mngalie ule mtoto wake tu. Ukiona yuenda vizuri, baba mzuri. Ukiona wewe mtoto mbala, jua kule nyumbani kuna bala. Hadha. Lakini hii sifa tatu imefanya watoto wa leo subhanallah wakose mambo mengi. Kitu walichokikosa ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, albarakatu fi akabirikum, baraka zinapatikana katika kuwaheshimu wakubwa. Hawajali baba, hawajali watoto, hawajali lolote. Yeye vile anavyoona ni sawa. Halafu kitu kingine ambacho kwamba ni ajabu, lile lako kama mzazi halikubali, lakini la nje anakubali. Jambo la ajabu, kama kwamba ule mtu wa nje ni ana umuhimu zaidi kwake yeye, na yuwamsaidia zaidi na anaelewa mambo yake kuliko ule babake ambaye yuhangaika yafanye kila kitu kumfanyia yeye. Yeye halali isipokuwa kitanda cha babake, wala hali isipokuwa mkate wa babake, lakini hamfuriki wala hata habari hali. Na waona kwamba wateseka, basi kisha waondoka wazazi, baada ya siku mbili tatu naona aliamka. Ni kwa sababu ya kazi yake kulala na kula tu, sio? Ana twende katie ndani wahuni. Hii ndio maisha ya watoto wa kileo, hatari. Kwa hivyo wallahi, mtu aombe Mwenyezi Mungu, ya Allah, ikiwa watoto wangu watakuwa kama hao, usinipe, ninyime, basi wacha niwe peke yangu. Lakini ikiwa mwema, namtaka, utanisaidia wewe. Lidhalika insani yad'u Allah an yu'tiyahu dhurriyatan saliha, basi si kwamba nataka mtoto tu, utapewa kijini kimoja kitakusawaza. Wallahi alazim, hasikii lugha, hajui mkubwa, haelewi anakuelekea. عندي ختان. نسأل الله. نعم. فين درجة حديث؟ درجة الحديث الحديث الصحيح. حديث ني صحيح ما شاء الله. رواه الترمذي عن شعبة بطريقين، أحدهما مرفوع والثاني موقوف عن عبد الله بن عمرو. وقال ابن عيد وقفه أصح. سمعي هي حديث ني قولي يا صحابة ني قولي يا نتم صلى الله عليه وسلم. وهنا ثقتان آخران محتج بهما. كنا وتويلي ومنيف إلى بلي كتك حديث أنباو حديث ذاو يتمي وفي ساكر كصحي أيضا بلي رواياه مرفوعا ومبكيه كتوكم تومي صلى الله عليه وسلم كما بين فضيلة محقق صحيح ابن حبان كما لبنشيا يولي عليه حكيكي صحيح ابن حبان كتك جزية بيلي وقراسة وميموجة سبينة تات وهو حديث صحيح. قال الترمذي وفي الباب عن عبد الله مسعود نكت كما ملانغوه بيه يمبوكي وحديث زنجين زينزه سيانا ملانغوه يمبوكي وكتوك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. أما الحاكم فقال صحيح على شرط مسلم وافقه الذهبي. إمام حكم سمي حديثا ببوكي وانبيه حديث صحيح يمتميز شرط إمام مسلم كتك ببوكي حديث صحيح نبيل بيل إمام الذهبي آمي موافق عندما ممن لأنبيه كوانبا وكونا حديث يمتوم صلى الله عليه وسلم آمي سهيش ونا إمام حاكم نه كوافقي وانا ذهبي بمعنى لا أخطأت بمعنى يخضع للبحث حديثه نلازمة ifanyiwe utafiti usikubali hata madamu imamu dhahabi hakumwafiki imamu hakim katika kusahisha kwa kila hadithi kwa limada madha kuna lianahu mutasahil yeye ni mtu wa kutukulia mambo sahali imamu hakim ni mtu wa kutukulia mambo sahali lakini akiwafikiwa na imamu dhahabi imamu dhahabi ni jabal min jibali aljarh wa tahdir فمدام إمام أمي وافق إمام ذهبي تقوى فنواكين ابن سكن بيا نكتك متساهلين ابن حبان متساهل ابن ماجان متساهل أصحابه السنة أربع بيا وإنجيا كتك متغو هو دو كونا سنجين وات ونوزا كتوى حديث ضعيف كتك سنة أربع كما لبفنيا شيخ الباني رحمه الله أكاي جوانيا صحيح أبو داود وضعيف أبو داود إلمناي مونغا ممبا أويزو أكفن يكيتو كما كيلي ويبيو أسيغوريك حديث كو كوي مسايش فلنان حاكم لأنه متساهل انتبه. وصاعه سيوتي في جامع الصغير إمام سيوتي سيمني حديثي نسايك أتكا جامع الصغير كتاب كبغة شاك إمام السيوتي أي ما مجوا إمام سوتي النه تعرفونه الله أكبر. نعم مفردات الحديث فيلما فيقومه فيلما فيقومه في لوكوجا كاتك حديث يوم تومي صلى الله عليه وسلم رضا أي رضا بشيء رضا كوريديا كيتو نكو كوريديا فهو راض به أي من يزموه أمريديا نكيتو كما مختار له أمكيتاقوه اختار شيء أمكيتاقوه من بين هذه الأشياء أختارها هذا فرضى بشيء ضد سخط ضد سخط قرذي كيتو نكينيومي تكو كيتو كيا سخط بمعنى كريها كريها. وأما رضى الله أما رضي أميز فهي صفة نصفة من صفاته كتك صفة ذاك التي تليق بجلالها بين أوانا أين أكون سنبامبا نو تكفواك سبحانه وتعالى ثبتت حقيقتها اللائقة بجلاله ثبتت حقيقتها إمثبيتي أكويلي وصفة كما إلى اللائقة إن أوانا بجلاله نو تكفواك ولا نكيفها ولا هتويفني إلى صفة كوانا نيني ننمنا هتويفني صفة الله كوانا نمنا na masala haya tumeyazungumzia siku ile ya walikuwa njana ndio tuzungumza masala haya siku ya Jumapili sio na طيب حسب الشيخ سخط سخط سخطا اي من باب تعبه ketika وزن ketika وزن من باب فسخط بضم اسم فيه نجينا وهو الغضب نهسيره واما سخط الله هسيره فهو صفه من صفاته صلى الله عليه وسلم منجي مungu wakasirika asifiwa kwa kukasirika alati sifa ambayo kwamba wasafahu biha rasulu sallallahu alaihi wasallam Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kamsifu kwa sifa kama hiyo mtume wake sallallahu alaihi wasallam ndiye alimsifu Mwenyezi Mungu kwa sifa kama ile naam fanuthbitu haqiqataha lillahi ta'ala tunathibitisha ukweli wa sifa kama ile Mwenyezi Mungu ithbatan haqiqiyan kuthibitisha kikweli kweli wa nufawidhu kayfiyata sifatiha ila Allah azza wa jalla na tunayegemeza namna ya sifa hiyo kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala lidhalika naqul nahnu ahlu sunna wal jamaa laysu mufawidha illa fi shay'in wahid Ahlusunna wa jamaa si waegemezaji sifa Allah. Eba, Mwenyezi Mungu ana mkono. Allahu aalam. Mungu ana mkono. Mungu yakasirika Allahu aalam. Mufawidha. Haitakani. Sisi tunajua sifa za Allah ni sifa fulana fulana na tunajua maana yake. Lakini kaifia la namna la kwa hivyo nahnu ni mufawidha fil kayfiyah ntabi ahlu sunna wal jamaa mufawidha fil kayfiyah ama fi ithbati sifati wa maana lasna mufawidha lasna fala yatika al jahil wa yulzimuk asije mtu jahili kama ni mnaamini nyinyi lazima mukubali hatuamini hivyo sisi tuvyamene vizuri naam ma yukhadhu min al hadith hadithi yatupa funzo gani haqul walidaini kabir haki ya wazee ni kubwa sana ni kubwa sana sana faqad qarana subhanahu wa ta'ala wallahi amefungamanisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala haqqahu haki yake bihaqihima na haki ya wazazi wawili kwa hivyo ni kitu kikubwa sana ni kitu kikubwa sana faqala ta'ala Mwenyezi Mungu asema anishkur li waliwalidayk nishukuru mimi na wazee wako hawan haki ya Allah ni shukrani na wazee lazima washukuru katika surah Luqman na vile vile Mwenyezi Mungu akasema wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah Allah amepitisha kitambo amehukumu kitambo hadhihi kalima qada laha maani kathira intabih qada bi maana mat intabih wa qada qada bi maana mat wa qada bi maana saddada ametoa amekufa amehukumu ngara vizuri sana ile neno moja aba fulan qada nahba sasa kufa yule kusha qada nahba tena kafa kifo cha kawaida tu umeona namna gani naam musimabudu isipokuwa yeye peke yake wa bil walidaini ihsana na mwatendee wazee wawili ihsana ihsana nini ni mastaf shafahamu ambao ilo nasibisha imeondolewa hudhifa fi'luhu wa huwa an tuhsinu ila alwalidaini ihsan an tuhsinu kwa bakwa hakadha naam wa fi hadha alhadith ya pili faida ya pili wa fi hadha alhadith ja'ala Allahu ridahu min ridahi min ridahuma Mwenyezi Mungu amejalia katika hadithi hii radhi ya wazee wawili imo ndani ya radhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Radhi ya Mungu ipatikana katika radhi ya wazee wawili, wa sukhtihi min sakhtihima, na hasira ya Mwenyezi Mungu ipatikana katika kuwa kasirisha wazee wawili. Faman ardhahuma, yote anawaridhisha wazee, faqad arda Allah, amemridhisha Mwenyezi Mungu. Waman asqatahuma, faqad asqata Allah, na yote anayokasirisha wazee wawili wamemkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala. Yani katari kitu kama hicho ndio nikawapigia mfano. Siku moja kuna mtaa aitwa Soweto alikuwa anapita. Soweto, Abubakar akujua Soweto bali mashaallah, anakana mimi natembea sana. Ali akujua Soweto na mwana mtoto wake yompiga mama yake. Wallahi alazim, wallahi alazim. Sasa mimi sijui nianze wapi, sijui mwanzo nani wake. Kama ningekuwa najua ningemzaba kibao huyo, nikashika njia nikaenda zangu. Wallahi watu waangalia, shekhe watu waangalia, mwisho anaambia ustadha, mjua yule? Basi siwajui na jamaa, ni walevi. Sema huyu basi mtoto wake ampiga mamake, tena ampiga kwa hima hima kabisa. Subhanallah, haya ni wazee, si chote sote kwa wakati tulionao. Sasa hata wazee sasa lazima waende kwa hikma na watoto wao, kwa sababu mtoto aweza kamwia akatumia kitu chochote, aweza akafanya lolote, aweza akakuua, hasa aweza akakusukuma akakuangusha akaenda zake. Hawana akhlaqi wala huruma kwa wazee wao. Lakini watu waende sikia zungumza vizuri, au atumika kitu, lakini babake Allah wewe usimtume. Haya matatizo makubwa sana. Allah ibadilishe hali hii ya umma. Tatu, fihi ujubu ridhaihima, kuna ulazima ya kuaridhisha wazee, lazima, si bara khiyar, lazima tuaridhishe. Wa tahrimi iskhatihima, na ni haramu kuwakasirisha. Dhalika anna ridhahuma min alwajibat, wa sababu kullu kuaridhisha ni katika wajib, lazima ni faradhi. Wa iskhatihima min almuharramat, na kuwakasirisha wazee katika mambo yaloharimishwa katika sharia. Kwa hivyo tujitahidini, tufanyeni bidii ala alaqal. Kana wasema ulama alfiqh wasema kwamba asamitu la yusnadu ilayhi alqawl, anyamazae hategemezewi semo, asema huyu sisema kitu. Sasa afadhali ghaliban mambo mengi ya wazee tuyanyamazie. Basi mzee akiwa mkali mnyamazie, waweza kuondoka pale, umepata nafasi ndoka, alafu rudi, yasahau kabisa, yasahau. Halafu na wapi wana njanja sangine uje uwe na hadithi umliwaze ba kumtokea kadha na hivi mkwe, acha sahau, acha sahau, khala. Sasa angalia lako sasa, aweza kumuomba msamaha, sababu nakudhi, basi nisamehe inshallah, lakini kazi yako kweli baba, ni kazi yangu kila siku nakudhi kweli, mimi sijui na nini mimi, lakini usirudie tena. Sirudie tena basi, umesawazisha kila kitu au katafute kitu ni mtu mzima mfurahishe, furahishe, pengine mtafutie kofia shilingi 200 umpelekee, ba hii ya kuendea Ijumaa. Atakuwa akimwonyesha mkeona hii kofia uoshe vizuri sana mtoto wangu, kofia shilingi 200. Mungkin hunaka turuq kathira liirdhai alwalidain, kuna njia nyingi sana waweza kumvuta ule mzee mpaka mwisho akawa yakusikiza, ba usifanye kitu fulani, haya sifanye, na hapa jikweli. Lakini sasa ni vita, hunaka ihtikak shadid baina alawlad wal aba, taarifu ya ihtikak nini maana yake? Mkaruzo mkali sana, wewe utakupita pahala usikia, wewe mzee unzidi bwana, hayempunguze basi, tukwa makasi qalila aladab ma indahu adab hadha alinsan. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Khatari, khatari. na ujue kwamba man barra walidayhi barrahu abna'u, anawatendea wema wazazi, watoto wake watamtendea mazuri. Lakini ukiwafanyia vibaya wewe watoto watakufanyia vibaya. Eh? Tayib. An-nusus namba 4, funzo la 4, an-nusus fi wujubi birril walidain. Dalili zinazotuonyesha kwamba kuwatendea wema wazee wawili ni lazima, ni fardhi. Ni fardhi. Wa tahrimi huquqihima, na ni haramu kuwaasi. Tena aya kathira tanjide nyingi vile vile, aya za kuwahimiza kwa ni wajibu wazee kutiwa ni nyingi, na aya za kuharimisha wazee kukosewa adabu ni nyingi. Wa minha ma rawahu Muslim min hadithi Abi Huraira ali nabi sallallahu alayhi wasallam asema قال رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف رمي صلى الله عليه وسلم جو حديث رغم أنف إمي دليلي كابوة يعني بانا هو يمتو أمي دليلي كسانا سيبوة نيمتو كدليلي ناني ثم رغم أنف كشا poa ya mtu midhalilika sana, thumma raghima anfu marata, huyo amedhalilika huyo ni nani ya Rasulullah? Man adraka abawaihi inda alkibari, ni yule mtu Mwenyezi Mungu kampa satwa na bahati akakutana na wazee wake wawili hali ya kwamba ni watu wazima. Ha, wazima hawajiwezi tena. Ona, au kilahuma ahaduhuma au kilahuma, mmoja au wote wawili, falam yadkhulil janna, asiingie peponi. Ukutana na babako kuingia peponi, ukutana na mamako ni ajabu. Sasa utaingia peponi kwa nani? Sasa ni hatari. Na hii ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na ni sahihi. Sasa dalili yaanza sasa. وجاء في البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود قال حديث ابن مسعود سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ممولي زمتومه صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى ني عمل جان إن يبين ديزا ومن يزمو سبحانه وتعالى ليتكوكا قال الصلاة لوقتها كما سمعك صلي متو ووقتي واك صلاة ni amali bora sana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Eh? Kuzu tuma ayu, kisha ni amali gani bora ya Rasulullah? Qala birrul walidain, watendea wema wazee wawili. Qultu thumma ayu, kisha ngasema ni amali gani? Qala aljihadu fi sabilillah, kupigana jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndiyo ikawa idhunu lwalidaini muqaddamun ala aljihad. Lakini wale ambao kwamba matmusil idrak, matmusil idrak, Allah kafuta ile ala ya kufahamu kwao, hawafahamu hata kaweka hii hadithi hizi zasema hafahamu, liana idraku matmus, alala lati yudraku biha shay matmus, infutwa mfano wa kaseti umefuta, utasikiza tena? Huisikizi tena? Wale sema nini bwana, jihadi ni faradhi bwana, takutiwa zio ni faradhi. Ha, halaka dalila tuqaddimu hadha ala hadha hat ma inda. Ha, hina haja bwana kuomba bwana ruhusa kwa wazee wako, wewe nenda tu bwana jihadi bwana. Jamaa kawa wanajitosa kwenye bahari ya balaa kama mkizi mwenye hasira. Ha? Kama mkizi mwenye hasira anavyojirusha kwenye nyavu vile. Ashanyakwa. Ha? Wengine sasa wadhililika, wadhalilika wengine. Kufa hawakufa na kuishi hawaishi. Wengine walala juu ya miti. Mpata habari hizo? Walala juu ya miti basi. Sasa baina al-maut wal haya. usiku alala juu ya mti bwana kwa hofu ya kwamba akipatikana pale nyumbani akifuma yenu dawa yake nini habatar risal almaut fi jaybihi atakufa na pale alipokuwa atoka huko kenda kule kifua mbele nini bwana ama shekhe gani shekhe wa bahasha sema hakuna jihadi Somalia hakuna jihadi leo ataulizwa akasema ukweli atazungumza lakini atasema asema kuna mmoja akanijilia siku moja akatujilia masidumula amwambia Sheikh Ahmad wallahi tumfanya makosa sisi kwani sirikuwa tuwachukia sana nyi tuwazungumza vibaya kwani kupinga kusema Somalia hakuna jihadi hilo tuwasikia vibaya sana sisi lakini hakuna jihadi kweli bwana leo sema hakuna jihadi asema subhanallah hawa wanaopigana mijinga kama jimu tatu alisema shekha muombe Mwenyezi Mungu akukinge na jimu tatu jangili jahili jambazi hizi jimu tatu tahadhari na jimu tatu sasa sasa asema angalia mtu hata kulu wallahu hajui bwana ambe angalia jannatuka tahta shajara hunak ile mtu kishafika wewe ushangia peponi hata ukaanguka semwenda zimbo nipe munduku asema hata mtu yote akimwona muwe tu hasomi hata kulu wallahu hajui si Ahmad acheka tukwaske cheka sahih hadha alkalam ya fulan sahih ala bas khair insha Allah sasa utatulia insha Allah sasa utatulia alipiga mguu nafikiri mwezi na alipelekwa alhudud baina Ethiopia wa Somalia huyo bwana kapambana na jeshi la Ethiopia wakafagiwa wote guni ponye mwezi mzima yuaje kisimamisha akifika kisimamisha hakuna mtu bwana wajua mtu akiwa ahisi ile maumivu akiwa kuna amani kama hakuna amani hasi chochote ye mzima vidonda bwana si mchezo kakaa kule kafanywa dawa hata akao binadamu na sasa yuko Mombasa avinja kivi adab kukiadhimia msikitini ule ushindani na kupiga kifua hakuna adab Allah ilahi hata ukamuliza ustadha aleta uchokozi angalia hatari nasallallahu salam hata wazee watu wanakwenda tu hivi babako msulana anakwenda basi usiniulize sulini ule mtu mzima bana ameamua mwenyewe usiniulize wengine wameata jamia wasiluna adurus wengine mtukua shahada jamia akaiweka chini ya kitanda huyo akaenda zake wengi tu waona hatari nasallallahu salam طيب وجاء في الصحيحين من حديث ابي بكر يمكوجا ketika sahih bi bukhari na muslim hadith ya abi bakr nufay bin harith radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam mtume qala sama ala unabbiukum jin siwapashe habari bi akbaril kaba'iri madhambi makubwa kushinda madhambi yote ni alishraku billahi kumshirikishana allah subhanahu wa ta'ala وهذا ذنب سهل عند الناس ذنب يا شركي ني كما كهوا يا ساعه 10 ها نانيني ها نا كلماتي زيله ذا كشكيه ذكومبه زيله شركي شوت سكيزه وكيتا غالا كازي ياو ني شركي وكيتا كوجوا هوا جماعه كيكاو chake hakiepuki kutajwa shirk ushajulikana wewe ni nani sasa. Sasa ujue namna kujitatua. Utakuwa janjile shauri yako. Shauri yako. Taib. Wa hukuku walidaina kwa asi wazee wawili. Wazee wawili. Kwa hivyo ikhwani na izza tuwe na tahadhari sana sana na hali kama hiyo, hali ambayo si nzuri. Hatusemi kwamba sisi wema mno twasikiza wazee, lakini tuna matatizo makubwa upande huo. Kwa hivyo takana tujiweke sawa sawa inshallah. Naam. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نعم.